دوایەوەی کە تۆم پێش هەمیان هەستا وەک هەموو بەیانێکی تر هەردووکیانی لەخەو هەستان و ئەوەی بیرخستنەوە کە پێویستە ئەمان ببنە دەریاوان. ها هەستە درەنگە بن هەستە درەنگە بانیە هەستە ماوکەوازم لە بێنە بادۆزە بخەوم هەستا ئی نەزانیوە ئێمە دەریاوانین ئەبێ سو هەستین ئەمە یاسای ئێمەیە بن ئەبێ سو هەستی ئێستا ئێمە لە دورگەی سەڵزاین وایە ڕاستە اما روشه که زور خوشه هر زور خوشه خوزگه منو من داره زور تر بوه من زور دل خوشم من هر زور دل خوشم منیش تو هم برسیم هەروەها منیش برسیمە کەواتە هات تۆ بڕۆ ئەگرمان بۆ بکەرەوە من و منیش ئەڕۆی ماس دەگرین ئەم جۆرە ژیانە چۆن خۆشە ما تو یکی داری ها خود داشتم بانی زیر خوشه خواب گشتم حق نیخوای نخیر جره بابا برشه یالا با خوشتا که من خوی نخیر جره بابا برشه اشتا که اینتر حضر که این جایی خوی هلی چی تا بو تا که لیرم نوا بین هلی چی نمیزانی و تا امرا دیوانه ترسنوکی من ترسنوکم ترسی آبیم خری که بیری مال آکی اتوی بگرهی تو جاره که تر خوب نمو تو آچین و مالا براز بله ای با چی بوده تاکی لم درگه امنینا ها نبروی دریا نبه لدرگه امنه توانه بگو من اچین نو دریا اولام ایسا امنوی کشتکه من چاکین تیشتی هاک آمده نبوا با ایسا آمده بی آمده یلا بخیه کن زور خوشه ویزی چیه کن؟ استا به ناو درگه که ها اگر رین؟ یا باب رین اگه تن نمروشتی وابه باشه آزانم باشه تو هم با چیم جزیره از گراوات شولا تو آزانی؟ حق تو آزانی؟ نه بایه پرسیارم کرد به منه خوکی گرنگی هم بم درگیه نه به راست اگه وایه وایه؟ تو زار زیره کی؟ یالا با سفره کمان کن فرمون فرمون پرسیارتان لیکم هرچی تان زنی ولام بناو باشا پی باشا مشتیکن بطاعتی پی بلیم که مشتیکن پی بلیم وگا زنن امرو تومو بنهاتون با کتاب خانم لوانه چوبیتن با یاری کردن یا لشونی که خمین لیکو تبی کسو کاریشان الان نمالو نبون ای او نازن لکوین بیدن کستان نزانن توم لکویا تکای هر کسک تا نزانن پیم بلین پیم بلین یعنی ایچه کلی و شونگش یا نزانن ایچ کسی لی ایو نزانن چون باکوی نزانن جو تو هاروی تومی هیچ تک نزانی لبر ایوان شتی که زنی؟ نه، نه خیر، دو نیواره بینیم ایش دیگی پی نوتی؟ پیوتم تو نه تبی به دریاوان؟ دریاوان؟ بله، منیش وتم نه میوه رگا به کس بگرم من بسته چیه لدریاوان؟ دریاوان یعنی دریاوان ای ایشکه هم چیه، چیه کنوان؟ حالا کنه سر کشتیوانکان و رگه هم پیگرین باشو توم چی اولم کردار و رفتار ناشیدین انا او ایشو توم ایکد آخر ما مستاد توم مودی جو ایسه کاتی گلتا پی کردنه ابی دوائی دار کاریت کم برز دو بیر تو پی دوائی بن دوائی لتوم کرده بی باو یاری لگلاب کات ها یاری لگلاب کات جوان بیر کنه ولوی کهوتان سین پی وتم کتوم بدوائی گنجینی در یوان آگره باشه گریم من آوان بشون گنجینی در یوان آگرین بلام آیا بی اوشونه کیو بی که بدوائی آگرین هیچ کشونه که نه زانیه یلا با برانی پیش آی بینین یلا باران دای که آره که یه نا بخوان لانه بباره بخشی دیر بنا برانه باران ها باران ها باران ایش دنیا تربو باران که باران باش کتی که آی لو برانا اما اشکا تو زور فراوانو بیدام نیشا وام شو دارو بمینی نوا لو بروه داری من شو خوشکاتاوا من گونه امی لر شو نکا بیر خواه ای دلتنگ ما بده ایگم تو مره گره توا ام جاره ام زور بتونی سزایم او آجاو چیم دایگان توم نتوانی ببردوامی لدره و به اگر یاری فکت هره گرته و بماله و ام جاران هلی خوش نابم ابه زور بطولی سزای بم زور دلگرانم زور خواهی گانه به که بگرده و توم توم خواهی گان سو بگرده و بوی دایکم به تاخد نبه ها؟ بارانک خوشی کرده و ها؟ مکاولی کشتی منیش جزیره کسی که چطه بی بلی اولا بی بکابتنی کشتی اکر بب مکابتنی کشتی وزن جرده یه اهنم منیش بلان بین لبیر ناچه استا ایم جرده در یوانی بیگو ما لبیر ناچه ایم بچا کردنی کشتی کم آلم دور گئیم سرکن بله ما کم آرواش بدم رشو با روش تو آسیا و که برز با تو آیا سه چی بکن بله ما گرم نیا ای چو هم بروی نو با ما ایکی دیاری کلو لیره اشین قرنیگی هم کن بسر مانا خوام را گه اگه دوز موا چون او ایشه بخوام بجه بلا بله تو هم چاو دیری ایمه یا بطایو چاو دیری منکه و خم منخواه ودیه تو هم ودیه وایم زور چاکه استا بخبار نکه من برین اشکوتکه بخبار ایمه زیا پیاوی ام دارستانا بخواله ایز نترسین گیان دشانا یا لباب رون باودیا سلام عليك یک دقیقه بعد دایکم بانک دیگه چاو دیره که هاتوه گورم حوالی نخوشت بیم نخیر حوالی او من پیگه ایشتوه که ایچه لبله مکان من دیار نما و تکشکاوه لوانه و منالانه بو خوشی خوین چوبه تنیاریان لسر کرده بی ایشالله هیچان لبه سر ناید بلام؟ بله بلام جزور جگه مترسی نیا با چی ببلم؟ برای زوجری زور به طاقته بلام آرام تنها به من دل نیام ایشالله هیچی لنه هادوا هر وکو پیشه روشانی خوی اواره اگره دوا امیدوارم کوا به زور سپاسی من دوبون دگم اگر هر حوالک تندست کو اگادر من کنوا هیچ خم تن نبه اگادر تنکم ده گن هر قصه کی خودتا شو اگره تو بمالاوا امیدوار موابه با دلنیایی و توم لو بروه دانو خست جوانم بود روز بیا کاتی کز نیس عاجم کات بطایبتی کاتی لباوک موادورم بله ازادی زور خوشا بگمان من رو بروه دام که بن حزنا که بروه توا ونیا بگمان نخیر من امین روشی بمشی وی عجیب بلا بیسه زور خوشا بلا با جو افری زور باشم لگلای زور خوشا همو بکتوار زیدم کت هرو همینیش حتا کی بلا ما کما روشتو هرگیز نگره توا تو چی در باره هم درگه یزانی با من بگیر را دی تو بخوا تو زور زیره کی درگه کمان درشو برستس که من زنیاری زورم هیا لباره و سیری کن اما رو باره که لیرایا بکش من لیرایا للاکی تراو چنگو مرکه امش درگا کمانم نزیکی 800 متر لده کمانو دوره و 250 متریش لرشالات دوره و به نسبت اویشه و لم لیا و زور قلنیا جان سیری کن اما درگا کمانه که ده توانی بازانی مالی تیاب کن بله شپولی او که زور خیره ایا گی میره با مله پیه پر اینو ایم ملوانی چای کن بله من مله ازانم نه توانم بله هم ابه بتوانی ای لب چطه دریایا من از بماندویتی یکم اچی مخواد من از تا خواهم نایاد من ایش خواهم نایا بین او چی آلای ترسی؟ نه بینی از دور سرده بلام خواه بینی اگرکه سوته ها بله سرمو اولا نوستوی کتم تاستا نخیر من بطاقتم بطاقتی تومی؟ بله لانه لگل هارکان یا سرقال یاری کردن بی امیدوارم وابی من امر و شرم لگل تو ما کردوا قینا لنوان هاوره اشتی واجه بی من دلنیا مثل تو میش به طاقتا وکو من نه نه ازگر باش به طاقت ما به انشالله به یعنی لخطاب خانه بینی دی پروست جگه کبنو دی برو استو گریم او بخیر بی برز راجر فرمو ببوره کات زود رنگو نمیه کاتیش بفیروبم حوالی کی زور نخوشم پیا حوالی نخوشی توم؟ بو تو میشو بو بنیش نخوشا بلا مکین تو زیو تو استاو تل کناری آوکیا دوام لی اورکانم کردو بسن بدوی او منالانه ابگرد بشکو خواب گلشونی گابیان دوزنوا ادر خواب که ایچانه نه آتبه اچاره سر چیا؟ چی بگاین؟ بلیم مولا چوزارم که بگارین؟ خوری که بگم مزر من لواز چی خنکابن اصر لواز چی خنکابن ای برار رو خانم او چی بلیو باو کر رو سواری بله مکه دوزده و لسر کناری دریا بلام تو موبینی تیانه بو کاریگریکی زوری لسر درونی خلکی آوائی درست کرد همو لایک ما انزانی خنکاون اخو چونه گره نوا اما یا لعقی دهاتو دا ابینن.